munduan sortu dira ere, munduan bizi izanik. Lur emankorra zanpatzen dugu, egunero zuketanik. Fruitu zertaltzen badugu ere, etxe handiak bide luzeak ageri dira urrundik. Hori guzia eginik ere, mundua ez da gurea. Gu ez gira lugaren nagusi, kolore biziz margotuz ere, kutsadura da nagusi. Bazter guziak neurtuz ere, natura duguna hasi. Erri eta irriak eraikiz, dena saltzen gira hasi. Lurrak ez duela preziorik, ez dugu oino ikasi. Hori guzia eginik ere, mundua ez da gurea. Gu ez gira lurraren nagusi, guzia eginik ere, mundua ez da gurea. Gu ez gira lugaren nagusi, luga da gure jabea.